droga przez pewien czas była zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Przed momentem minęła 16, dziś niedziela, 28 dzień maja. W programie trzecim Polskiego Radia Wiadomości Justyna Mączka zapraszam. Z pielgrzymki w Piekarach Śląskich apel do rządzących o pomoc dla zadłużonych we frankach szwajcarskich. W tym serwisie Trójki także o urzędach miast, które starają się być przyjaźniejsze dla mieszkańców i o naukowcach z zagranicy, którzy przyjeżdżają pracować do Polski. Kończy się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Według niektórych szacunków bierze w niej udział nawet 100 tysięcy osób. W Piekarach zawsze mowa jest o problemach społecznych i tak było także tym razem. W Kazaniu arcybiskup wrocławski Józef Kupny apelował do rządzących, żeby wprowadzili niedzielę wolne od pracy. Był także apel o pomoc dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich. Kościół nie ma możliwości ani kompetencji, by rozwiązać ten problem. Prosimy o bardziej zdecydowane działania na rzecz tych wszystkich, którzy sami nie potrafią sobie pomóc. O wstrzymanie licytacji komorniczych do czasu systemowego rozwiązania problemu, żeby ci ludzie nie tracili miejsca, gdzie żyją. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił w marcu, że ustawa zakładająca zwrot spreadów powinna wejść w życie przed 1 sierpnia. Większość frankowiczów sprzeciwia się jednak pomysłowi Andrzeja Dudy. Chcą spełnienia obietnic wyborczych, czyli przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Urząd Miasta w Radomiu stara się być nowoczesny i przyjazny dla mieszkańców. Obsługa ma być szybka, a niektóre sprawy mają być załatwiane bez wychodzenia z domu. Są więc terminale do kart płatniczych, opłatomat i e-portfel. A dodajmy, że radomski magistrat według danych samorządowców jest jednym z najtańszych w Polsce. Relacja Anny Orzeł. Do niedawna karty płatnicze honorowano jedynie w Wydziale Komunikacji. Interesanci, którzy musieli zapłacić na przykład podatek od nieruchomości, stali w kolejce do kasy. To już przeszłość, bo pojawił się opłatomat, mówi skarbnik miasta Sławomir Szlachetka. Opłatomat jest dosyć intuicyjny. Tytuły już są wpisane w maszynę, więc można spokojnie wybrać zarówno wydział, którego dotyczy opłata, jak i tytuł konkretnej wpłaty. Dla mieszkańców jest to oczywiście bezpłatne. Na tym jednak nie koniec, bo radomski magistrat stawia na e-usługi. Jeszcze w tym roku, jak zapowiada sekretarz miasta Rafał Czajkowski, wiele spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Będzie można umówić się, zająć sobie kolejkę do każdego wydziału Urzędu Miejskiego. W tym roku na informatyzację polskich urzędów przeznaczonych zostanie z unijnej kasy około 650 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polacy z tytułami naukowymi czasami wybierają karierę za granicą, ale także do Polski przyjeżdżają naukowcy, obcokrajowcy. W ciągu ostatnich 10 lat w ramach programu Maria Skłodowska-Curie, dzięki któremu można korzystać ze wsparcia finansowego albo wsparcia innego rodzaju, do naszego kraju przyjechało prawie 1000 badaczy z zagranicy. Pracują między innymi w Instytucie Biologii Doświadczalnej czy Chemii Fizycznej PAN i Uniwersytecie Warszawskim. Czym dokładnie się zajmują? O tym Katarzyna Ingram. Serb Duszan Mrdenowicz w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk bada peptydy, które mogą niszczyć bakterie odporne na działanie antybiotyków. Jego praca może mieć zastosowanie w medycynie przy leczeniu chorób Parkinsona i Alzheimera. Wszystkie informacje, które zdobędziemy w czasie tych badań, będą wykorzystane do leczenia chorób lub do przygotowania nowych typów leków. Irakijczyk Mohamed Al-Saraf razem z zespołem badaczy odkrył 3 nowe gatunki pasożytów. Im lepiej tam rozpoznajemy ten cykl życiowy pasożyta, będzie nam łatwiej z nim walczyć w razie atakowania człowieka. Zdaniem Adama Głuszuka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, zagraniczni naukowcy korzystający z programu Maria Skłodowska-Curie na miejsce badań wybierają kraje, w których mają najlepsze warunki do pracy. Jeśli chcieli przyjechać do Polski, to oznacza, że w tej dziedzinie, którą się zajmują, to właśnie ta polska organizacja, ta polska jednostka stwarza dla nich najlepsze warunki. Najczęściej do Polski w ramach programu Maria Skłodowska Curie przyjeżdżają naukowcy z Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii, Indii i Włoch. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 17. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apagar. Mendes śpiewała z Robima, ze szczególną, proszę przyznać, czułością. Iwi będzie niebawem w Polsce ponownie i będą Państwo mogli kołysać się w pulsie tej cudownej muzyki. 24 czerwca w Katowicach w Nosprze, a dzień później, 25 w Krakowie, w tej bajecznej sali ICE. Bardzo się cieszę na spotkanie z Państwem też podczas tych dwóch wieczorów. Myślę teraz o Iwi, o tym, jak ona śpiewa tę swoją brazylijską muzykę, jak bardzo to jest zmysłowe i jak wiele osób w dzisiejszej muzyce sięga pełnymi garściami po te tradycje. Myślę o Diane Krall, która od zawsze tak naprawdę, potem oczywiście na płycie Quiet Nights szczególnie, ale też od początku swojej kariery, a zwłaszcza od momentu, kiedy zaczęła grać też z orkiestrą, bardzo jest bliska tej estetyce. Ale chciałbym dzisiaj Diane poprosić o coś innego, bo zależy mi, żeby wprowadziła do siesty teraz kompletnie nowy temat, bardzo, jak się okazuje, w ostatnich dniach istotny. All my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me. And I love him. And I love. A love like ours could never die. are the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love him. Diana, Christian McBride z kontrabasem. Ale teraz wyrwę Państwa na moment z tego rozkosznego zasłuchania, no ale po prostu nie da się inaczej. Dzisiaj wypadałoby powiedzieć it was 50 years ago today. A to nie jest żadna dla Państwa nowość, bo wszystkie gazety i radiostacje o tym krzyczą, ale parę dni temu minęło właśnie pół wieku od premiery tej płyty, o której mawia się, że jest najbardziej inspirującym albumem w dziejach muzyki popularnej. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I to jest dość niezwykłe, jak Beatlesom w 39 minut udało się zmieścić tak wiele muzyki, tak trwałej, tak inspirującej właśnie, tak wiele pokoleń od pierwszego dnia. Może Państwo pamiętają, że to był bodaj dzień premiery, a może nawet chwilę przed, i jakimś cudem Jimi Hendrix nauczył się już tej piosenki, którą słyszeliśmy przed chwilą, zanim jeszcze wszyscy ją usłyszeli, i zagrał to na swoim koncercie. Takie było wtedy ciśnienie na nowy album Beatlesów, którzy, przypomnę, już wówczas nie koncertowali. Tak zaczynała się ta płyta, a tak 30 parę minut później kończyła. Przedwczoraj, w 50. rocznicę wydania tej legendarnej płyty, pojawił się dwupłytowy album, zremasterowany, zremiksowany, inaczej opakowany. Co ciekawe, bo zgódźmy się, że akurat okładka Sgt. Pepper's jest równie tu istotna, jak jej muzyczna zawartość. Ja wciąż Państwu tę płytę przypomniałem ze swojego starego kompaktu, a Bagatela w kolekcji mojego taty wciąż stoi. Oryginalny album kupiony wtedy w 1967 roku. To oczywiście nie ma nic do rzeczy, ale nie jest to moja ulubiona płyta. Ja jestem chłopak, wiedzą Państwo, prosty i dlatego wolę tych Beatlesów odrobinę wcześniejszych. Dwa moje ukochane albumy to pewnie Revolver i Rubber Soul. Ale nie ma co ukrywać, no jednak sierżant sporo namieszał w świecie muzyki popularnej, nie tylko, bo zgódźmy się, gdzież tutaj muzyka popularna, przy tym co tam się działo w większości tych utworów za sprawą też George'a Martina, prawda, no to spokojnie można byłoby to na warszawskiej jesieni od czasu do czasu przypominać. Ale jest kilka piosenek, które chciałbym teraz przypomnieć, co ciekawe właśnie w innych wykonaniach, żeby podkreślić to, jak bardzo był to album inspirujący, jak różni ludzie na przestrzeni lat po te utwory sięgali. I jest na tej płycie piosenka, którą szczególnie lubię, choć to jest miłość trudna, bo też i pieśń wyjątkowo dramatyczna. I aż się wszyscy zastanawiamy zawsze, jak to możliwe, że te chłopaki, mając po 20 parę lat, mogły pisać tak głębokie utwory, tak życiowo prawdziwe. I często się zdarza, że to nie dociera od razu, kiedy słucha się oryginalnych wykonań. A potem, kiedy po te piosenki sięgają ludzie bardzo dojrzali, interpretują je też w sposób szczególny, to wówczas bywa, że one dodatkowo jeszcze, jak taką woń kwiatu, wydają z siebie dodatkowe znaczenia. I chciałbym teraz Państwa namówić na wspomnienie jednego z koncertów nieodżałowanego Al Jarreau. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, silently turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, sacrificed most of our lives. Snores while his wife gets into her dressing gown. Picks up the note that is lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, Mommy's gone. How could she leave us so thoughtlessly? Why would she do this to me? Never one thought. Friday morning at 9 o'clock, she is far away. She's made. Gotta meet a man from the motor train. She, what did we do that was wrong? We didn't know it was wrong. Al Jarreau. A pan Filip jakże słusznie zauważył, czy też upomniał nas tutaj, że Sgt. Pepper's został wydany 1 czerwca, a więc ta okrągła rocznica dopiero przed nami, więc wydanie tego albumu zostało, tego pamiątkowego po pół wieku, zostało nieco przyspieszone. Podobnie zresztą jak wszystkie artykuły państwo już pewnie od tygodnia na głównych stronach gazet czytają o sierżancie, a tak naprawdę to będzie dopiero w Dzień Dziecka. I pan Filip również zauważa, że Jimmy miał aż 3 dni, żeby nauczyć się tego utworu tytułowego, bo zagrał to na swoim koncercie 4 czerwca 67. Bardzo dziękujemy za te informacje. A my jeszcze wracamy do zaimprowizowanego na prędce krótkiego tryptyku naszego tradycyjnego siestowego, gdzie trzy postaci z 3 tak różnych światów sięgają po utwory z legendarnej płyty. Miloš Karadaglić i Anuszka Shankar. Oh, Anuszka Shankar i Miloš Karaljagdić. A na koniec jeszcze z gitarą John Pizzarelli. About all the lilacs and old Ralph and shoe. Here we go. Da, da, da, da. One, two, one, two, three, four. Older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till quarter to three, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse. Or when your lights have gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scrimp and save. Chuck and Dave. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you false tooth me, gin and vermouth me. When I get to be 64. Tyle wspominania sierżanta po 50 latach, ale nas czeka jeszcze wspominanie Elli w stulecie jej urodzin. No i dzisiaj niech to będzie stosowne wspomnienie. Feel all right, for I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money can buy me love. Don't want money. Who wants money? I don't care too much for money, 'cause money can't buy. Say you don't need no diamond ring, and I'll Ella Fitzgerald. Wspominamy ją w stulecie urodzin w Beatlesowskim repertuarze. Dzisiaj to już prawie wszystko. Ja się Państwu kłaniam nisko. Michał Jakubik realizował dzisiejszą siestę. Kamil Rubik był jej gościem w pierwszej połowie. Ja ruszam teraz w świat spotykać trójkowych słuchaczy. Będę w Poznaniu, będę w Kędzierzynie Koźlu, będę w Jeleniej Górze czy Zielonej Licha, nie pamiętam. Będę z całą pewnością w Legnicy, w Gliwicach, więc cieszę się na te spotkania ogromnie. A teraz już, skoro mówimy o urodzinach i o świętowaniu, to obiecałem jeszcze spotkanie z Chickiem Corea na jego urodzinowym party. Będzie niespodzianka, oczywiście. Ja się nazywam Marcin Kiedryński tymczasem. Se la ha puesto la carita del color de la amapola.

W województwie opolskim wciąż utrudnienia na 45, odcinek Opole-Kluczbork w pobliżu miejscowości Zawada. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe na 110 kilometrze. Obowiązuje ruch wahadłowy. Dobra informacja jest dla kierowców w województwie łódzkim podróżujących trasą S8. Nie ma już utrudnień na odcinku węzeł Złoczew, węzeł Wieluń w pobliżu miejscowości Emilianów. Samochód osobowy tam wjechał w bariery, no i przez pewien czas był zablokowany lewy pas jezdni w kierunku